niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 maja, minęła 9. Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyglewski, zapraszamy na serwis Trójki. Były szef policji Zbigniew M. z zarzutami, chodzi o przestępstwa urzędnicze. Czy kamienica przy Nieborowskiej na Stołecznej Ochocie trafiła w prywatne ręce zgodnie z prawem? Decyzję w sprawie budynku wyda przed południem komisja weryfikacyjna. Prezydent Andrzej Duda poprowadzi debatę w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. 10 zarzutów usłyszał były komendant główny policji Zbigniew M. Dotyczą okresu od 1 stycznia do 10 lutego 2016 roku. Prokuratura zarzuca mu, że gdy był szefem policji, ujawnił 3 nieuprawnionym osobom informacje dotyczące 2 śledztw przeciwko Kajetanowi P. i Luizie K. Obie te osoby były oskarżone o zabójstwo. O szczegółach wczorajszego zatrzymania mówi Piotr Kaczorek z CBA. Agenci z delegatury CBA w Gdańsku zatrzymali byłego komendanta głównego policji Zbigniewa M. oraz 2 byłych funkcjonariuszy CBA, którzy pełnili za poprzedniego kierownictwa funkcje dyrektorskie w delegaturach w Poznaniu, w Lublinie i w Łodzi. Ta jedna z tych osób pełniła te funkcje zarówno w Lublinie, jak i w Łodzi. Chodzi o przestępstwo o charakterze urzędniczym, między innymi o takie przestępstwa. Trwają przeszukania ich miejsc zamieszkania, wszystko co możemy na ten moment powiedzieć. Zbigniew M. zrezygnował ze stanowiska komendanta głównego policji 11 lutego 2016 roku. Po 2 miesiącach od powołania. Tłumaczył swoją decyzję tym, że byli pracownicy Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji przygotowali wobec niego prowokację. W mediach pojawiły się wówczas informacje, że chodzi o wydarzenia sprzed kilkunastu lat, kiedy pracował w Kaliszu. Były informator policji miał go szantażować, sugerował, że przyjął od niego 5 butelek alkoholu i pożyczył 10 tysięcy złotych, których nie oddał. Komisja weryfikacyjna zajmująca się stołeczną reprywatyzacją wyda przed południem decyzję w sprawie kamienicy przy Nieborowskiej 15 na Ochocie. To pierwszy adres, którego zwrot badano podczas posiedzenia niejawnego, na co pozwala nowelizacja ustawy o komisji. Wiceszef Stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa, Karol Perkowski, mówi, że kamienica prawdopodobnie została zwrócona niezgodnie z prawem. Wniosek o zwrot tej kamienicy jeszcze w latach PRL-u złożyła osoba, która według dokumentów już kilka dni nie żyła. Dlatego ta kamienica nigdy nie powinna trafić w prywatne ręce. Karol Perkowski dodaje, że udział w reprywatyzacji kamienicy miała rodzina wiceprezydenta stolicy Witolda Pala. Wiceprezydenta, który przypomnijmy został wysłany przez partię do Warszawy po to, aby posprzątać po aferze reprywatyzacyjnej, po to, aby naprawić tę patologię. Na Stowarzyszenie Wolne Miasto Warszawa jako pierwsze zgłosiło wątpliwości do zwrotu kamienicy przy Nieborowskiej 15. Prezydent poprowadzi dzisiaj debatę w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Będzie poświęcona przestrzeganiu prawa międzynarodowego. W maju Polska przewodniczy obradom Rady i dlatego Andrzej Duda będzie gospodarzem debat. Więcej nasz specjalny wysłannik. Uczestnicy spotkania w siedzibie ONZ w Nowym Jorku będą zastanawiać się, w jaki sposób poprawić skuteczność Rady Bezpieczeństwa, jednego z najważniejszych na świecie organów powołanych by strzec światowego porządku. Polski prezydent, który poprowadzi obrady, będzie mówił o roli prawa międzynarodowego. Ideą pana prezydenta, którą zgłosił już w 2015 roku, gdy mówił o poszanowaniu prawa międzynarodowego, było podjęcie tego wątku podczas naszego przewodnictwa w Radzie. Podkreśla polska ambasador przy ONZ Joanna Wronecka. Według zapowiedzi polskich dyplomatów, prezydent Andrzej Duda ma w czasie debaty mówić o roli mediacji w międzynarodowych konfliktach i ich zapobieganiu. Prezydent chce także zwrócić uwagę na pociąganie do odpowiedzialności osób, które łamią prawo międzynarodowe i na rolę międzynarodowych trybunałów. Ma też wspomnieć o konfliktach w Syrii i na Ukrainie. W debacie w Radzie Bezpieczeństwa mają wziąć udział przedstawiciele ponad 60 krajów członkowskich ONZ. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Nowy Jork. Południowo-koreańska Rada Bezpieczeństwa Narodowego apeluje do władz w Pjongjangu o wypełnienie zobowiązań dotyczących rozbrojenia nuklearnego na Półwyspie. Wczoraj Korea Północna odwołała konsultacje z przedstawicielami południa i zagroziła odwołaniem szczytu ze Stanami Zjednoczonymi. O szczegółach nasz korespondent. Członkowie południowo-koreańskiej Rady Bezpieczeństwa omawiali sposób działania po odwołaniu przez Koreę Północną spotkania z delegacją południa. We środę w Panmunjom po raz pierwszy od przeprowadzenia szczytu koreańskiego miało dojść do spotkania przedstawicieli delegacji Korei Południowej i Północnej. Na kilka godzin przed jego rozpoczęciem Korea Północna odwołała rozmowy, podczas których miała być omawiana kwestia realizacji postanowień szczytu koreańskiego. Komunistyczna Północ zobowiązała się do całkowitego porzucenia ambicji nuklearnych oraz do zamknięcia ośrodka testów jądrowych. Według wcześniejszych zapowiedzi Korea Północna miała między 23 a 25 maja zorganizować uroczystość z udziałem zagranicznych dziennikarzy, która poświęcona miała być zamknięciu poligonu testów jądrowych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Szanghaj. Teraz w Trójce czas na sport. studiu Jan Kałuski. Piłkarze Olimpiku Marsylia nie sprawili niespodzianki. Przegrali z Atletico Madryt 0-3 i nie wygrali Ligi Europy. Katem Olimpiku okazał się Francuz Antoine Griezmann. O pomeczowych nastrojach Marek Brzeziński. Faworytem był zespół z Madrytu, w którym pierwsze skrzypce w ataku gra reprezentant Francji Antoine Griezmann i stało się zgodnie z przewidywaniami. W 20 minucie fatalny błąd obrony Olimpiku sprawił, że Griezmann znalazł się sam na sam z bramkarzem Mandandą, któremu nie dał szans i było 1-0. Przełomowa była 31 minuta. Na murawę padł jak ścięty Payet. Odnowiła mu się kontuzja. Schodził szlochając. Był nie tylko kapitanem, ale i siłą napędową Olimpiku. Jego start na Mistrzostwach Świata stoi pod dużym znakiem zapytania. W drugiej połowie w ulewnym deszczu piłkarze z Madrytu ruszyli do ataku i po kilku minutach Griezmann zdobył drugiego gola. Piłkarze z Marsylii stanęli, obudzili się dopiero w końcówce. Słupek ratował Oblaka, ale to Atletico postawiło kropkę nad i. Gabi strzelił trzecią bramkę. Mimo ambicji Olimpiku piłkarze Atletico wygrali zasłużenie. Grali twardo, szybko, byli lepsi technicznie. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Dla Atletico to trzeci w historii triumf w Lidze Europy, a już w przyszłą sobotę finał Ligi Mistrzów. Teraz siatkówka i zwycięstwo Polek z Włoszkami w drugim meczu Ligi Narodów. Biało-czerwone po bardzo zaciętym spotkaniu zwyciężyły 3-2. Świetnie zagrały Agnieszka Konkolewska i Malwina Smarzek, które łącznie zdobyły aż 49 punktów. Ostatnim przeciwnikiem reprezentacji Polski podczas turnieju w Lincoln będą Turczynki. I na koniec piłka ręczna. Azoty Puławy przegrały z PGE Vive Kielce 27-37 w pierwszym półfinałowym spotkaniu o Mistrzostwo Polski. Vive szybko zdobyło komfortową sytuację. Po 12 minutach drużyna z Kielc wygrywała 12-2. Sławomir Szmal. Pierwsze 15 minut mieliśmy na tyle taką przewagę, żebyśmy mogli sobie spokojnie już grać. Było widać, że w pierwszej połowie przede wszystkim graliśmy dosyć agresywnie w obronie. O tyle mi łatwiej było odbijać piłki. No i z tego są kontrataki i wtedy zdobywa się bramki. Mówił bramkarz PGE Vive Kielce. Rewanż zaplanowano na niedzielę. Z opadami deszczu, które lokalnie będą intensywne. Na Kujawach, w centrum i na Podlasiu także burze. 15 stopni w Małopolsce, 18 w centrum, do 21 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Maj, weekendy, grille, komunie. I drony, hoverboardy, i aparaty, i aż do 50 rat. To na bogato. Aż do 50 rat tylko do 23 maja. I konsola PlayStation 4, 500 giga z kontrolerem DualShock 4 oraz PS Plus na 14 dni za jedyne 899 zł. RRSO na dzień 24 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o tobie wszystko i rozumie cię bez słów. Zawsze czeka na ciebie z otwartymi ramionami, gotowa, by mocno cię przytulić. Twoja mama. Każda mama jest wyjątkowa. Dlatego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent. Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. Zdrowi. Zapisano na niej najważniejsze dla Polaków wartości. Niepodległość, wolność, męstwo, solidarność, waleczność. Te słowa tworzą naszą historię. Ma ona dwa kolory, biały i czerwony. Nie dodawaj nic więcej. Nie pisz na fladze. Szczegóły na szanujflagę.pl. Inicjatorem kampanii jest Grupa Lotos. Bo chcę schudnąć, bo nie jem zwierząt, bo chcę być zdrowsza. Stosujemy diety z różnych powodów. W studiu dietetyk Magdalena Jędrych. Musimy pamiętać o dostarczeniu odpowiedniej dawki witamin i minerałów. Dlatego polecam ActiVitaminer Dieta. W zależności od rodzaju stosowanej diety, organizm może dostawać zbyt mało niektórych witamin i minerałów. Rozwiązaniem jest ActiVitaminer Dieta, który uzupełnia te ważne składniki. ActiVitaminer Dieta. Suplement diety. Każdej diety. Aflofarm.

Turin Breaks na początek naszego dzisiejszego spotkania. Utwór zatytułowany podwójnie, raz, że Painkiller, a dwa, że Summer Rain. Czy to już letni deszcz tutaj w Warszawie, czy jeszcze wiosenny? Tak czy inaczej, pogoda dzisiaj bardzo, bardzo dyskusyjna, jeśli chodzi o poranną energię i siłę, by wstać i rozpocząć ten dzień, ale spokojnie, od tego jesteśmy my. There's a light, light that shines on me, yeah, yeah. And all my friends and family will agree. Hey, look, it's over you. It's shining brighter still. Hey, man, it's overdue. But it's your spotlight still. Yeah, there is a feeling in the California air, yeah. There is lust for peace and righteousness everywhere. Lust for me and you, and for our spirits too. Yeah, there is a reason that we play among the stars, Lord. A reason that we are just who we are. A reason that we thrive, believe to keep alive. A reason that we sing that song and everything, yeah. There is a garden in the expanse of your mind, yeah. The harvest will seek volumes in due time. Flowers, they will bloom. And brother, so will you. Our teachers, so we radiate. Return us to our newborn living state. Yeah, there is inspiration in everyone you meet. Yeah, yeah. But every human being on the street, they all sing a special song. And when you sing along, yeah, you are this for them. One note will start the feeling, yeah. Today you will grow, though your heart's filled with stone, Lord. The chains that were so limiting, well, now they're gone. You cut them right in half with your dream and with your laugh. Yeah, you are the sky, you are the sun, yeah. You are America and you are everyone. You are the miracle of love. Are your children at your feet? You are the ocean from above. So dear, so deep, go ahead and keep us floating in mid-air. And service to the feeling of creation's precious secrets, love, believing in each other as we dance into eternity. Da-da-da-da-da. There is a light, light that shines on me. Yeah, and all my friends and family will agree. Hey, look, it's over you, shining brighter still. Yeah, man, it's overdue, but it's your spotlight still. There is a Light. Przypomina o tym Jonathan Wilson w akustycznej wersji jednej z piosenek z jego ostatniej płyty, albumu Rare Birds. anna.gacek@polskieradio.pl. Jestem też na Facebooku. Jeśli ktoś w ten nieco rozleniwiony chyba i niespieszny jednak poranek ma ochotę napisać, oczywiście zapraszam, zachęcam do korespondencji. A co dziś w do południa? Obok stałych punktów programu, także wspomnienia. Rozpoczęłam wczoraj w magazynku i pomyślałam, że tak, mnóstwo wspaniałej muzyki ukazało się w 2008 roku. W każdej godzinie naszej audycji przemycimy trochę muzyki z 2008 roku. Tak brzmiała 10 lat temu, tak brzmiała zima 2008 roku na początku, bo w styczniu ukazał się debiutancki album dziewczyny ze Szwecji, Lykke Li. Kolejny raz przypominając o tym, że ten kraj, coś tam jest w powietrzu, co powoduje, że ci, którzy stamtąd pochodzą, mieszkają czy tworzą, potrafią pisać niezwykle piękne, przebojowe, idealnie skrojone piosenki, bo takich na tej pierwszej płycie, na Youth Novels, Lykke Li z pewnością nie brakowało. Przypominam, że czerwiec przyniesie jej nową płytę. W czerwcu także nowy album tego pana. Out in the heat, this love is bursting out of me.

studiu Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Adamie. Patrycjusz Wyżga, kłaniamy się. Konfederacja Lewiatan skarży zakaz handlu do Trybunału Konstytucyjnego. Ustawodawca nie przyłożył się do przepisów, więc pełno w nich niejasności, uważa organizacja zrzeszająca przedsiębiorców, a czytam o tym na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Co pan na to, panie Adamie? Można się było spodziewać takiego ruchu, że któraś organizacja pracodawców zaskarży te przepisy? No tak powinno się zdarzyć, bo rzeczywiście tu na tej antenie nawet wielokrotnie w okresie procedowania ustawy, przyjmowania, wprowadzania w życie rozmawialiśmy. O szeregu wątpliwości. O szeregu wątpliwościach, które rzeczywiście trochę rujnują równoprawność prowadzenia działalności przez sklepikarzy, handlowców i wszystko to. To ja jeszcze dodam, co na pierwszej stronie pisze Rzeczpospolita, co dokładnie przedsiębiorcy podważają. Chodzi o naruszenie zasady, ich zdaniem, naruszenie zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa, a także chodzi o to, że przepisy weszły w życie za szybko. No bo rzeczywiście tempo procedowania tej ustawy, mimo że jej projekt powstał dawno temu, ale ona gdzieś tam leżała na półkach, a później gwałtownego przyspieszenia w ostatnim momencie nabrała, to rzeczywiście budzi wątpliwości. No i sam fakt, że przecież Lewiatan jest organizacją gospodarczą, która uczestniczy w procesie legislacyjnym jako strona opiniotwórcza. Reprezentując to, trzeba podkreślić te największe sieci handlowe. Dokładnie. No i w związku z tym, jeżeli te uwagi były zgłaszane być może w trakcie uchwalania tej ustawy i nie zostały zbagatelizowane, no to oni konsekwentnie pewnie upominają się o prawa swoich członków i teraz występują do Trybunału. Cała Polska stanie się specjalną strefą ekonomiczną. To zakłada ustawa, którą przegłosował Senat. Ta ustawa czeka oczywiście na podpis pana prezydenta. Senat nie miał żadnych poprawek. Nowe przepisy umożliwiają zwolnienia podatkowe dla inwestorów na okres od 10 do 15 lat. Kluczowe jest to, że dotyczy to terenu całego kraju i z zachęt będą mogły korzystać nie tylko duże, ale i mniejsze firmy. Do tej pory to było tak, że są wyznaczone w różnych miejscach na terenie kraju. Dużo ich jest na południu na przykład. Takie specjalne strefy ekonomiczne, takie regionalne, gdzie były te zwolnienia. Inwestorzy zagraniczni bardzo chętnie z tego korzystali. Teraz cała Polska, panie Adamie, będzie taką strefą. No pewnie jest to krok w dobrą stronę, bo umożliwia nie tańszy sposób inwestowania w regionach, które nie są objęte specjalnymi strefami, bo tam było po prostu drogo. No on, ale te strefy były z kolei przygotowane do tych inwestycji, bo miały infrastrukturę, miały zaplecze, miały wszystko. I teraz uczynienie z całej Polski specjalnej strefy no budzi pewne znaki zapytania, czy to jest rzeczywiście projekt, który przyniesie spodziewane efekty. Bo być może w tych miejscach, gdzie stref nie było, być może w tych miejscach, że są warunki, bo ta ustawa daje określone, bardzo restrykcyjne kryteria, kto te inwestycje w jaki sposób ma realizować, żeby z tych ulg skorzystać. I być może się okazać, że te rejony, które są zdaniem ustawodawcy konieczne dla inwestowania, nie są atrakcyjne dla biznesu. Bo na przykład jest słaby rynek pracy, nie ma wykształconych, nie ma odpowiedniej infrastruktury. I to może być problem. Czy naprawdę ta najbardziej zapuszczona Polska na tym skorzysta? Otwieram Puls Biznesu na czwartej stronie i czytam: Ministerstwo łata rynek pracy. Łatwiej będzie zatrudniać obcokrajowców, między innymi w budowlance i IT. Firmy się cieszą, ale chcą więcej. O co chodzi? Inżynier elektryk, lekarz specjalista, pielęgniarka, analityk systemów komputerowych, murarz, dekarz czy kierowca ciężarówki. To niektóre z 20 grup zawodowych, w których Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce ułatwić zatrudnianie cudzoziemców. No potrzebujemy tego, potrzebujemy rąk do pracy także z zagranicy. No więc katalogi takich zawodów są pewnie potrzebne, jeżeli one są rzetelnie przygotowywane w konsultacji z pracodawcami, że trafiają w te punkty, które istotnie są ważne. Pewnie to jest skrócenie procedur. Najważniejsza chyba rzecz, no bo te procedury tygodniami trwające, no jeżeli się je wyeliminuje, no to już łatwiej będzie reagować na sytuację na rynku. Ale we wszystkich tych zjawiskach związanych z importem pracy, czyli z przyjmowaniem do nas cudzoziemców, jakby umyka nam, że ciągle jednak poziom bezrobocia w Polsce wynosi ponad 6%. To jest 6,3 ciągle jest bezrobotnych. To jest zasób pracy niewykorzystany. Specjaliści twierdzą, że część z tych osób to są trwale bezrobotni i oni już raczej na rynek pracy nigdy nie wrócą. Nigdzie nie da się zejść ze stopą bezrobocia do 0%. Tak do 0%. Ale są kraje, gdzie jest 3,5 albo poniżej 3. W związku z tym tamta rezerwa jest. Ale teraz co robimy, żeby z tych ludzi aktywizować zawodowo? Na przykład likwidujemy wszystkie pociągi, wszystkie autobusy. Chodzi pan o mobilność, tak? Dokładnie, dostęp do miejsc pracy w regionach, które są pozbawione jakichkolwiek połączeń komunikacyjnych. Jak ci ludzie mają się zaktywizować, bo jako bezrobotni nie kupią sobie samochodu, żeby do tej pracy dojechać. Ale trzeba... Tu musi być pewna logika systemowa, bo być może tam są jeszcze zasoby do wykorzystania naszych pracowników, którzy tej pracy nie mają. Ale naszych ludzi. Trzeba uczciwie przyznać, że ta stopa bezrobocia rzeczywiście tak niska od ćwierćwiecza. Nie była w tym Rzeczpospolitej, nie była nigdy tak niska. Przedsiębiorcy, którzy nie podali urzędnikom swojego numeru, uwaga, PESEL, mają po 19 maja zniknąć z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Dla wielu będzie to dramat, czytam na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej. O co chodzi? Od 2001 roku przy wszelkich takich wpisach do centralnej ewidencji podaje się numer PESEL. Wcześniej jednak takiego wymogu nie było. Ustawodawca w 2016 zobowiązał tych, którzy kiedyś oznaczenia nie podali PESEL-u, do uzupełnienia. Dał im na to 2 lata i ten czas mija. Pojutrze, 19 maja, kto się z tego obowiązku nie wywiąże, zostanie z ewidencji wykreślony, zniknie firma właściwie teoretycznie. No i dla tych, którzy mają takie zaniedbania w swoich papierach, no to będzie to problem kłopot, pewnie tak. Bardzo duży. No ale trochę dziwi jednak ta niefrasobliwość. No, mając 2 lata czasu na dokonanie prostego zapisu w rejestrach, no nie jest taka znowu wielka filozofia. Co ciekawe, Dziennik Gazeta Prawna pisze o tym, że prawnicy o tym nie wiedzieli. Bardzo często od redaktorów się dowiadują. Teraz, kiedy oni dzwonili, sprawdzali na rynku, kto wie. No właśnie to jest zadziwiające, a przy tym istnieje mnóstwo tych organizacji okołobiznesowych, zrzeszających. Które też być może tego nie przypilnowały. Też powinni informować swoich członków, że taka sytuacja prawna zaistniała i warto się tym zająć. To my przypominamy, jeśli państwo prowadzą firmę i nic nie zmieniali w ewidencji od lat 90., prawda? To warto sprawdzić, czy ten PESEL gdzieś w papierach jest, bo mogą być kłopoty. I na koniec, proszę państwa, to brzmienie. Przedwczoraj to brzmienie, ten dźwięk miał swoją ogólnopolską premierę. Nigdy wcześniej w żadnej radiostacji nie zabrzmiał ten instrument. Zapraszamy do Trójki. Agnieszka Szwajger ten dźwięk przyniosła. To jest Stradivarius, panie Adamie. Pierwszy kupiony po wojnie w Polsce. Mówiliśmy wtedy, 2 dni temu, zapraszamy do Trójki, że anonimowy mecenas kupił dla polskiego skrzypka ten instrument. Zapłacił ile? 5 milionów euro? Wiemy dzisiaj, bo informuje o tym Puls Biznesu, kto jest tym anonimowym mecenasem. Anonimowy już nie jest, bo to Zygmunt Solorz-Żak. No to Polsat bardzo wniósł wielki wkład w polską kulturę, nabywając ten instrument. To jest bardzo trafna decyzja, bo nie mieliśmy tego instrumentu i możemy teraz, mając jednego z najlepszych na świecie skrzypków, który na nim zagrał. Mamy jedne z najlepszych na świecie instrumentów. Tak, no to znaczy, że możemy doskonale funkcjonować na rynku sztuki. Ale... Ja chcę przy okazji zwrócić uwagę, bo na to też się patrzy, mianowicie jakaś rentowność instrumentów muzycznych, jeśli chodzi o stopę zwrotu. Więc okazuje się, że ona w niektórych kategoriach jest najwyższą stopą zwrotu na poziomie 17%. Ale coś mi się wydaje, panie Adamie, że tego instrumentu akurat nikt nie będzie chciał sprzedawać po to, by zyskać po jakimś czasie. Pewnie tak, no zwłaszcza, że on będzie w rękach narodowych, jeżeli będzie usytuowany i przechowywany na Zamku Królewskim w Warszawie. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny, bardzo dziękuję. Dziękuję. Patryc już wyjdzie. Do usłyszenia o 16:00. Sponsorem audycji jest Tauron, sprzedawca prądu i gazu. Ogłoszenie społeczne. Jakie jest pana doświadczenie zawodowe? A jakie są pańskie oczekiwania finansowe? No cóż, dziękuję za spotkanie. Zadzwonimy do pana. Zwierzęta same na siebie nie zarobią. Viva Akcja dla Zwierząt. Wspomóż zwierzęta w potrzebie. www.viva.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy